Book 2 واحد وتسعون تشئم وأخات تشئم وأخات الجمل الجانبية باستخدام أن واحد مشبطيم تفليم إم شين أخات משפטים תפלים עם ש אחד ربما سيتحسن الطقس غدا אולי מזג האוויר יהיה מחר טוב יותר אולי מזג האוויר יהיה מחר טוב יותר كيف عرفت هذا מניין לך מניין לך أأمل أنه سيتحسن. أني مكوّه شمزج الأوير إيه توف يوتر. أني مكوّه شمزج الأوير إيه توف يوتر. سيأتي بكل تأكيد. ولفتح يجيع. هو لفتح يجيع. هل هذا أكيد؟ זה בטוח? זה בטוח? אעלם אנה סייאתי. אני יודע שהוא יגיע. אני יודע שהוא יגיע. סייתסל בלתאקיד. הוא לבטח יתקשר. הוא לבטח יתקשר. חקן? בטוח? בטוח? אעתقد אנה סייתסל. אני חושב שהוא יתקשר. אני חושבת שהוא יתקשר. אלנבית עתיק מואכדן. היין לבטח ישן. היין לבטח ישן. أتعرف ذلك بالضبط؟ أنت بتوخ بזה؟ أنت بتوخه بזה؟ أظن أنه عتيق. أني منيح شو يشان. أني منيحه شو يشان. مديرنا يبدو حسن المظهر. المناهل שלנו نراه توف. המנהל שלנו נראה טוב. אתרה הכזה? נראה לך? נראה לך? נראה לך? אנא ארא חתה אנהו יבדו חסנן ג'דן. אני סבור שהוא נראה אפילו טוב מאוד. אני סבורה שהוא נראה אפילו טוב מאוד. لديه المدير صديقة بالتأكيد. لمنهل יש בטח חברה. لمنهل יש בטח חברה. أتعتقد ذلك حقا؟ אתה חושב? את חושבת? إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. סביר להניח שיש לו חברה. סביר להניח שיש לו חברה.